بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس موزي موز كتاب قواعد الإعراب درس بيستم است وما در نوع پنجم قرار داريم. در نوع پنجمان میکی میعتی علی خمسه اوجهین، آنه که میاید در پنج استعمال و هو شیئان و او ده چیز است. ما یکمگی شاید در درسی گذشته گرفته بودیم که در برای ای بود و امروز در برای چی میگیریم؟ لو، که همچنین به پنج استعمال میاید. خب میکی الثانی یعنی که از همون ده نوع گفتیم پنج استعمال میاید، از نوع خامس همون را در نظر دار. لو فأحد أوجهها أن تكون حرف شرط في الماضي، يعني كي لاو چي است حرف شرط است در زمان گذشته، شرط غير جزم است. خب وهذا هو أغلب أقسامها، از همه پنج قسمی که میاید از همه زیاد چی بوده است؟ حرف شرط در زمان ماضی، یعنی كي در فعل ماضی میدراید. ما در یک چند درس پیش ایره در برای شرح کرده بودیم، گفتیم حرف امتناع لیل امتناع است. امتناع یعنی که چی استای؟ امتناع جواب برای امتناع شرط استای. یا اینکه از این سبکترش کنه میگیم قسم یکم منع کننده با وجود آمدن قسم دویم میشود. مثال میزنه میگیم لو اجتهدت، گفتیم در فعل ماضی میدارد، در مضارع هم میدارد اما غالب ماضی است. لو اجتهدت لنجحت، یعنی که اگر، ترجمه توش اگر است، اگر که اجتهاد میکردی هرانه نجات میافتی، اما همی اجتهاد نکردنی تو، کوشش نکردنی تو سبب نجات نیافتنت شد. یعنی که نجات نیافتی. برای چی نجات نیافتی؟ به خاطر که کوشش نکردی. اما قاعده که در جای ابن هشام ذکر میکند کمی تفاوت دارد. میگه که حرف یقتضی امتناع ما یلیه و استلزامه لتالیه، یعنی که میگه حرفی است که تقاضا میکند امتناع ما یلیشه. ما یلیش یعنی که فعل شرط و لازم گیرنده می باشد ما بعدشه، لتالیه یعنی که لجواب شرط. موضوع لو کمی مشکل است. برای مثالش اول بنویسیم براتون آسان میشه. گفتیم که لو اجتهدت لنجحت، در همینجا چی گفته؟ حرف است که یقتضی امتناع ما یلی، یعنی تقاضا میکند امتناع فعل شرط. فعل شرط کدام است؟ اجتهدت فعل شرط است. لنجحت دیگه جواب شرط است. دقت بکنید که اگر کی در فعل موزی در اومد، فعل موزی اگر کی مثبت بود به منفی قلبش میکند، لو به منفی قلبش میکند. در مثال گفتیم که لو اجتهدت، یعنی به معناش چی میشود وقت قلبش کرد؟ یعنی که ما اجتهدت، یعنی کوشش نکردی و نجات نیافتی. این قسمی اولی قاعده ما بود. قسمی دیگه چی گفت؟ و استلزامه لتالی، یعنی که لازم گیرنده جواب شرط است. اگر که ما فقط فعل شرط ذکر بکنیم بگیم که لو اجتهدت، در اینجا فعل شرط وجود دارد اما جواب شرط وجود ندارد، یعنی در اینجا یگان معنا نمیکند. با همین خاطر چی گفت؟ و استلزامه لتالی، یعنی که لازم گیرنده جواب شرط است. وقتی که فعل شرط که آمد باید جواب شرط هم در اونجا وجود داشته باشد. یعنی که لو اجتهدت، گفتیم اگر که کوشش میکردی چی؟ نجات میافتی. اینه که اگر قلبش که کردیم، گفتیم که لو در فعل ماضی که در آمد چی کار میکند؟ یعنی مثبت به منفی قلب میکنه که ما اجتهدت، یعنی که کوشش که نکردی نجات نیافتی. قصدش همین است. ما میتونیم که همینا باز خلافی بکنیم، میگیم که لو لم تجتهد ما نجحت. در اینجا چی شد؟ در اینجا ما گرفتیم منفی را مثبت کردیم. لو لم نفی میاریم، شد لو لم تجتهد، یعنی اگر که کوششی تو نمی بود نجات نمیافتی. یعنی اجا فهمیدیم نجات یافت است، اما از اینجایی که ما نفیش که کردیم اجا فهمیدیم که چی؟ کوشش نکردی نجات نیافتی. یعنی اینجا در چی است؟ نفی است. اونجا چی شد؟ مثبت شد. اکنون این مثال های عادی که ما زدیم به خاطر به ذهن شما نزدیک بشود. مثالی که ابن حشام در جمعیرات چی است؟ نحو ولو شئنا لرفعناه بها، خب به خاطر آیت خوب فهمیدن باید که آیت اولا در بارش معلومات داشته باشیم، باز خوبتر میفهمیم که الله سبحانه وتعالی میفرماید که وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ. یعنی ترجمه تحت لفظیش همی است که الله سبحانه با پیامبر صلی الله علیه و آله میگه که سرگذشت همون نفری که به او آیات دادگی بدیم، یعنی نشانه ها را به او دادگی بدیم، به مردم یعنی حکایت بکن که حقانیت همی آیات نشانه ها را درک کرد اما بگیم که به او عمل نکرد. برای چی؟ برای که شیطان از یعنی دنبالش گرفت و او را از راه گمراه کرد. یعنی میدونست، حقیقتا میدونست، آیات ها را میدونست اما چی؟ از راه گمراه شد. خب انا کی جبت گفت که ولو شئنا رفعناه بها، و اگر میخواستیم مقام منزلت همون را به خاطر پایبندی و عمل به همون آیات هایی که براش رساندگی بود میدونست، معناش را میدونست، به همون چی بالا میبردیم شد. اما به دنیا یعنی که بگیم که دل بست و هوای نفس خیش پیروی کرد و الله سبحانه وتعالی او را بلند نبرداشت. خب اکنون میگه که ولو شئنا لرفعناه بها فلوها هنا دالت على امرين. در اینجا لو میگه دلالت کنه به دو امر است، به دو چیز است. خب یکم چی از احدهما ان مشیئت الله تعالی لرفع هذا المنسلخ منتفیتون. هر آینه میگه مشیت الله سبحانه و تعالی، یعنی خواهش الله سبحانه و تعالی برای برداشتن همین منسلخ، منسلخ همون انسانی که همی ترک کرده، مالا ترک کننده چه است؟ منتفی است. منتفی یعنی ثابت نیست، روی گردانده، یعنی غیر ثابت، یعنی الله سبحانه و تعالی او را چه نبرداشت. و یلزم من هذا، و لازم است میگه از همی، من هذا یکی از چه؟ از انتفاع، از انتفاع رفع، یعنی از بلند برداشتنی مکان و منزلتی همی میگه ان یکون رفعه منتفیا، تا اینکه باشد بلند برداشتنی او غیر ثابت. یعنی که آسان ساده کرده بگیم مقصد چی است که ما شئنا و ما رفعناه، یعنی که فعل شرط غیر ثابت کشید، جواب شرط هم غیر ثابت شد. الله نخواست نبرداشت منزلت مکانت شد. دامشم یعنی که اید لا سبب لرفعه الا المشیعه، نیست هیچ سبب برای بلند برداشتن اما منزلت مکانش مگر مشیت الله سبحانه وتعالی. یعنی که دو سبب، سه سبب ندارد، یک سبب دارد که الله نخواست نبرداشتش و قد انتفعت، و به تحقیق میگه انتفعت یعنی که منتفی شد، یعنی ثابت نشد، یعنی که به وجود نیومد. الله که نخواست بلندش نبرداشت. باز انشاءالله که بازی هم مثال دیگر میزند و از روی مثال دیگه مثال یکم باز خوبتر خواهید فهمید. خب در صفحه دیگه میگذاریم یکی و هذا بخلافین، هنوز خلاف از ذکر میکنه، از روی خلاف باید اصلا میفهمید. لو لم یخف الله لم یعصیه، این را بعضی ها گفتن حدیث است و بعضی گفتن قولی حضرت عمر است در برای صحیب، اما حدیث بدنش اصل ندارد و یعنی که بعضی ضعیف بودن بعضی گفتن اصل ندارد، الله اعلم. اما در اینجا برای ما موضع شاهد مان از نگاه نحو چی است؟ میگه که لو لم یخف الله لم یعصیه. در اینجا باید یک چند قاعده های مهم بدانیم، یعنی که فرق از آیت و فرق از این عبارت چی است. در اونجا گفتیم که سببی همو رفعی یعنی بلند برداشتن مکان و منزلت منسلخ چی بود؟ نخواستن الله یه سبب داشت. اگر که در جمله یک سبب باشه پس امتنای فعل شرط امتنای جواب شرط می شود، اما اگر که در اوجا در جواب شرط یعنی که یک سبب نباشد، زیاده از یک سبب باشد، در جای امتناع گفته نمیشود. ابن هشام همین در نظر دارد، یعنی که ما حرف امتناع لیل امتناع همه وقت گفته نمیتونیم. اول در پایان میگه که چی هست؟ این قول فاسد است، یعنی امتناع لیل امتناع گفته نمیتونیم. برای چی؟ به خاطری که اگر از ما این امتناع لیل امتناع بگیریم، یعنی که لم یخف الله، اگر که نمیترسید از الله یعنی گناه نمیکرد، یعنی که قول چی است اینجا؟ گفتنی است که صحیب رضی الله عنه از ترس الله گناه نمیکنه، Familje. Men jag kollade inte dörren. Jag gick till mig lauda lam. Jag gick där när vi började i spåd mäkna. Det är i spåd kan det sägas att as tarsi allora gno na mäkna. Amo i mig är inguna nästa. Li annahu la yalzamu min al intifa lam yakhaf. Ba khotrik mig är lozim na mig bosas as sobit nabdani lam yakhaf. Jag är as fel shart. خب انتفای لم یعصی یعنی که انتفای چی جوابی شد حتی یکون قد خاف و عصا یعنی معناش چی میشه ترسید و گناه نکرد یعنی که درجه یک سبب نیست فقط انسان گناه نکردنش از ترس الله نیست بلکه چی است با سبب ذکر میکنم فقط از ترس الله نیست یعنی که و ذالک لان انتفاء العصیان له سببان میگه که و یعنی انسان گناه نکردنش انتفاع عصیان یعنی ثابت نبودن گناهش دو سبب دارد خوف العقاب یکم از ترسی جزا یعنی که روز قیامت عذاب کرده میشی و هی طریقه العوام و هی طریقه انسان های بی علم است و الاجلال و الاعظام و اجلال یعنی که بزرگ داشتن الله سبحانه و تعالی و هی طریقه الخواص و هی طریقه خواص انسان خاص است و المراد ان صحیب ان رضی الله عنه من هذا القسم و مراد از این چی است که صحیب رضی الله عنه که از همین قسم است یعنی از قسم خواص است انسان هایی که علم دارن با علم از الله می ترسن یعنی که از ترس عذابش نه از روی دوستداری از روی اجلال از روی عظمت الله سبحانه و تعالی اما این قول اهل سنت و جماعت نمی باشد ای اصلا از امو بگیم طریقه صوفیا هسته که میگن که چی است عبادت درجه ها دارد درجه خواب عبد دارد درجه تاجر دارد درجه ابرار دارد چون چیم خیلی تقسیم تو میکنن یعنی که عبدش همی هسته از ترس خوف از عذاب دوزخ چی نمیکنن الله سبحانه و تعالی را عبادت میکنن یا که گناه نمیکنن دیم تجارت میکنن یعنی کار خیر میکنن در برابرش الله سبحانه و تعالی برای یک چیزی میتید یعنی عبادت چون یعنی تجارت به الله سبحانه و تعالی است همش طریقه ابرار است که میگن ما عبدناک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک یعنی ما عبادت نمیکنیم الله سبحانه و تعالی به خاطر در دوزخ ندار آمدن و ما الله عبادت نمیکنیم به خاطر که ما را جنت بدروره یعنی بگیم که از چی اهل سنت و جماعت نمی باشد اما در اینجا ابن هشام امیر ذکر کرده است که صحیب رضی الله عنه چی میگه فقط به خاطر ترس عذاب به خاطر دوزخ رفتن میگه الله سبحانه تعالی را چی یعنی معصیت نکرده است یعنی این فقط سببش نیست سبب این است که او الله سبحانه تعالی را یعنی بسیار دوست می‌دارد و بسیار بزرگ میشمارد از همین سبب میگه چی الله را یعنی بگیم که گناه نمیکند ان شاء الله که به مسئله به تفصیل هم میزنیم یکی و انه لو قدر خلوه عن الخوف و اگر که تقدیر کرده شده فرزن میگه ما اگر که امیر خالی بکنیم از خوف از ترس لم یقع منه معصیه که از او معصیت واقع نمی شود فکیف و الخوف حاصل لا پس چگونه خوف برای او حاصل بشود ترس برای او حاصل بشود یعنی که امتحان بده نمیتونه به خاطر چی به خاطر کی بگیم که جواب شرط یک حالت ندارد فهمون یعنی یک سبب ندارد سبب زیاد داره و همین خاطر بده نمیتوند اما گفتیم این قولی که گفت قول صحیح نمی باشد با چی خاطر نمی باشد با خاطر الله سبحانه و تعالی میگه که اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیله ایهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه قرآن صراحتا میگه که از چی از عذاب الله سبحانه و تعالی یا اینکه در آیه دیگه میگه که انهم کانوا یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و کانوا لنا خاشعين یعنی از ترس الله سبحانه و تعالی که یعنی رغبا به خاطر چی است الله سبحانه و تعالی عبادت میکنن به رغبت از یعنی میخواهن از الله سبحانه و تعالی رحمت شه و فضیلت شه و رهبا یعنی که به معنای چی است رهبتا من یعنی از عذاب الله سبحانه و تعالی از عقاب میترسن به همین خاطر است معصیت نمیکنن یعنی که عبادت کردن الله سبحانه و تعالی باید بین خوف و رجا باشد یعنی بین ترس و امید باشد خب در دامش گفت که و من هنا یتبین فساد قول المعربین و از اینجا میگه برای ما بیان روشن میگردد فساد قول معرب یعنی انسان هایی که اعراب میکنن در اعراب ما چی میگفتیم ان لو حرف امتناع لامتناع حرف امتناع لامتناع گفتن میگه درست نمی باشد و این قول چی است؟ فساد است. قول صحیح چی است؟ ثواب چی است؟ بخشش یکم در مشکل تکنیکی شد. خب قول صواب چی بوده است؟ در صفحه یمینکی و الصواب انها لا تعرض لها الى امتناع الجواب ولا الى ثبوته و انما لها تعرض لامتناع الشرط. صواب یعنی قول درست با گفته ابن هشام رحمه الله چی است؟ که هر آینه میگه لا تعرض لها الى امتناع الجواب، تعرض در امتناع جواب نمی باشد، فقط در امتناع چی است؟ شرط است. یعنی که ما گفتیم که در شرط اگر که درآمد منفی را مثبت میکند و مثبت منفی میکند لو، اما در جوابش نمیکند، در جوابش فقط در حالتی که یک سبب داشته باشه میکند، اما سبب زیاد باشد دیگر ما را امتناع الامتناع گفته نمیتوانیم. میگه و انما لها تعرض لامتناع شرط، خواهی را گفتیم یعنی در امتناع شرط بعد لو میمندگی یعنی در فعل شرط. فا این لم یکن لجواب سبب سوى ذلك الشرط لازم من انتفائه انتفاؤه. اگر که سببش چی است از یک زیاد باشد این قاعده در او دیگه تطبیق کرده نمی شود. خب مثال میارم، یکی نحو لو کانت الشمس طالعتا کان النهار موجودا. در اینجا لو چی است؟ حرف امتناع امتناع است. خب همچون گفتیم زمان قلب میکنه و مثبت منفی میکنه و منفی را مثبت میکند. مثلا گفت که لو کانت الشمس طالعتا، در همینجا چی است؟ ما کانت الشمس طالعتا، اگر که شمس یعنی که طلوع کرده نمیشد، ما کان النهار موجودا، روز موجود نمی بود. وقتی که اگر که شمس که طلوع نکنه روز نمی شود. در اینجا وقتی که یک سبب دارد، یعنی که به خاطری که روز بشود یک سبب است. خب افتو که برآمد روز می شود، یک سبب است. به همین خاطر ما حرف امتناع لامتناع گرفتیم. و همچون هم در فعل شرط و همچون هم در جواب شرط چیکار میکند؟ قلبش میکند نفی را مثبت و مثبت منفی میکند. میگه و این کان له سبب آخر، اگر که یکون سبب دیگر داشته باشد، لم یلزم من انتفائه انتفاء الجواب، لازم نمی باشد انتفاعش انتفاع جوابش، همچون از انتفاعیه یعنی از انتفاعی امی فعل شرط. یعنی که وقتی که فعل شرط به وقوع نپیوست جواب شرط هم به وقوع نمیپیونده، این امتناع الامتناع است. اما در حالت یه سبب ده سبب باشه چی؟ میگه ولا ثبوته، و همچون ثبوت بدنش. نحو مثال لو کانت الشمس طالعتا کان الضوء موجودا. در مثال دیم که زد در اینجا حرف امتناع الامتناع گرفتش نمیشه. به خاطر چی؟ به خاطر که دو روشنایی نه فقط از آفتاب است، یعنی که میتونه روشنایی از هر چیز دیگر باشد، روشنایی ماهتاب باشد، روشنایی ستاره باشد، روشنایی یگان لامپا باشد، هر چیز دیگر باشد. به همین خاطر یعنی یک سبب نداره، ما نمیتونیم بگیم که چی است امتناع الامتناع است. میگه و منهو لو لم یخف الله لم یعصیه. این را کمی پیش شرح کرده بودیم، گفتیم که فقط سبب گناه نکردن ترس الله نیست، بلکه چی است دیگه سبب هم داره که الله بزرگ می داره و از الله می ترسه و از الله شرم میکند، یعنی که فقط به خاطر خوفش نمی باشد. الامر الثانی، ما گفتیم ما گفت که دو امر در بر می گیرد. امر یکم شو گفتیم، امر دیم چی است؟ میگه مما دلت علیه لو فی المثال المذکور. میگه از اونجاست که دلالت کرد لو در مثال مذکور، یعنی آیت در نظر دارد، ان الثبوت المشيئة مستلزم لثبوت الرفع ضرورة. یعنی میگه که ثابت بدن مشیئت یعنی خواستن الله سبحانه وتعالی لازم گیرنده ثابت بدن رفع ضرورت است. یعنی که ما را بفکر سه بار شرح کردیم، یعنی الله نخواست و قدم از طرف بلند نبرداشت. لان المشیت سبب و رفع مسبب، چون که خواستن سبب است و یعنی که رفع بالا بردن منزلت چی است؟ مسبب است. یعنی سبب نشید مسببم نشید، یعنی مقدمه نشید نتیجه نشید. فعل شرط مقدمه است و جواب شرط نتیجه است. در دامش میگه و هذان المعنیان قد تدمنت هما العبارت المذکورت. و همی هر دی معنایی که ما میگه در برگیرنده است، هر دی همی معنا را همی عباره مذکوره. خب این یکم حالت مان به آخر رسید. قسم دیمی لو کدام است؟ میگه الثانی ان تکون حرف شرط فی المستقبلی، یعنی تا اینکه باشد حرف شر در مستقبل، یعنی در فعل مضاری می دارد. ما گفتیم که در ماضی می درآمد. خب فیقال فیها، پس گفته می شود در آن حرف شرط مرادف لین، و این حرف شرط و مرادف این می باشد. این در فعل مضاری می درآمد، زمانش مستقبل می کرد و چی بود؟ جزم می کرد. اما فرق در چی است؟ الا انها لا تجزم، فرق همی است که لو جزم نمی کند. اما مرادف این است ترجمهش می شود؟ اگر می شود. و ایجاد ما دیگه امتنان امتنان نمیگیم، او در درس یک مان رفت. ایجاد چی است؟ شرطی است و غیر جزم است، به معنای این است که قولی تعالی آیت ذکر میکنم یکی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، لَوْ تَرَكُوا یعنی که این تَرَكُوا، لَوْ به معنای چی است؟ این، یعنی در زمان آینده. خودش شرح میکنه میگه ای شرفو ان یترکو. و قول شاعر، و همچون از قول شاعر دلیل میارد که شاعر گفته است که ولو تلتقی اصداؤنا بعد موتنا ومن دون رمسینا من الارض سبسبو لظل صدا صوتی و ان كنت رمتا لصوت صدا لیلا یحشو و یطربو. موضع شاهد مدارج چی است؟ ولو تلتقی، در همین جهت تلتقی فعل مضارع است، لو در فعل مضارع در آمد و به معنای این آمد و همچون دیدیم که چی غیر جازم است. سیم قسمون چی است؟ میگه که الثالث ان تكون حرفا مصدریا، تا اینکه باشد حرفی مصدری، لو حرفی مصدری میه مرادفا لان، و مثل ان است. اما فرق بینشون در چی است؟ الا انها لا تنصبو، مگر اینکه لو مصدری که آمد نصب نمیکند، ان نصب میکرد. و اکثر وقوعها بعد ود، و زیاد واقعشنش بعد فعلی ود هست، نحو مثالی ود لو تدهنو او یود، یا اینکه مضاری همین آورد نحو مثالی یود احدهم لو یعمرو. یعنی که این قولی کی است؟ قولی من هشام خودش است، قولی فارسی است و قولی فرا است. اما قولی راجح ایره نمیگینه، اکثر نحوی ها گفتن که نه ای قول راجح نیست، اما الله اعلم قول راجح همی است. همون گونه که شرح میکنه شارح هم کتاب میگه که از اون قدر که تقدیرهای زیادی که ازی میارن کسایی که رد زدن، میگه از اون دمی صریح بدن خودش واضح روشن، یعنی بیان شدگی هسته. مثال در اجازه چی گفت؟ گفت که و دولو تو دهینو، در همیجا لو چی از مستری هسته. وقتی که مستری کشید ما بعدش تعبیل مستر دمی شود، همیجا لو تو دهینو یعنی مفعولون بهی واقع میشه، فی محل نصب مفعولون بهی برای فعلی وده، یعنی که تقدیر چی هسته؟ ادهانک، و دو ادهانک مفعولون بهی واقع میشود، مستری معول. خب در دیمشم همچون یعنی که لو یعمرو یعنی که تعمیره، لو یعمر و یعنی تعمیره. میگم و اکثرهم یعنی اکثر نحوی ها لا یثبت هذا القسمه، یعنی که ثابت نمیکنه این قسمه، میگه که نه مستری نمیشود، شرطی است. شرطی که در بالاش گفتیم ایرم شرطی هم میگیرن، فعل شرط و جواب شرط متیشه غیر جزیمه. میگم و یخرجو الایته و نهوها، و امی آیته و با مثال امی آیت دیگر، یعنی در غیر آیت هم دیگر چیزی که بیویه علا حرف مفعول الفعل قبلها، میگن که امی را بگه که مفعولون بی نمیگیرن، بلکه مفعولون بیش هم محذوف میگیرن، ای را خچه مفعولون بی نمیگیرن، ای را شرطیه میگیرن غیر جزیمه، و مفعولون بیش چی میگیرن؟ محذوف میگیرن. و همچون جوابی محبت چه هم چی هست؟ محذوف است. ای یود احدهم التعمیر لو یعمرو، یعنی که ای خیلی میکنن شد بگیم که تقدیر رو در اینجا بینید زیاد می شود، اینجا صریح واضح روشن هست خودش. اینجا با تقدیرش کردن گفتن که اصل چی است؟ شرطی است. یود احدهم التعمیر لو یعمرو الف سنه لسره ذلك. و همون خاطر گفتیم که از این قدر تقدیر رو کردن ده چکا کنیم؟ گفتی فارسی و گفتی فرا و ابن هشام خودش که مصدر اولش بگیرین مفعولون بهش اعراب که رفته میگیرین، یکی خیلی محل شبینه که مصدر اول چی اعراب میشد. خب قسم چهارمش میگه که الرابع ان تکون لتمنی بمنزلت لیت، قسم چهارمی لو چی است؟ میگه که ان تکون لتمنی، تو اینکه باشه برای تمنی بمنزلتی لیتا، بمانند لیتا. illa annaha la tansibu wa la tarfa'u, magar inki law nasb va raf namekunad. چیگونه نصب رف؟ یعنی که لایته چکار میکرد؟ اسم منصوب میکرد و خبر مرفوع میکرد. این عمل میگه لو کرده نمیتونه. نحو به مثالی یعنی دلیل میارن که لو به معنی تمنی است. دلیل در چی است؟ فلو ان لنا کره فنکون من المؤمنین. در همینجا فنکونه فعل مضارعی برای چی منصوب شده است؟ همین چی منصوب کرد؟ میگن که در اینجا گفت که ای فلیت لنا کرتن ده فلو معنی چی است؟ فلیت لنا کرتن قیل ولهذا نصب فنکونه، به همین خاطر میگه نصب شد فنکونه، یعنی که طلب است ای فلیت لنا، یعنی طلب است ای که ای کاش که برای ما میشد یک مرتبه دیگه میگشتیم و از جمعه مومینو میبودیم. درجه فا فای سببی است. ما شرط ها را گذاشته بودیم که اگر که فای سببی که آمد از پیش باید طلب یا که نفی، یعنی بعض از شرط و شرط های خاص داشت که فعل مضارع منصوب کنه به عین مضمره. در همجه در جواب طلب که آمد فای سببی به عین مضمره چکا کرد؟ نصب کرد. میگه که کم انتصب فافوزه، فافوزه در آیت که لیتنی کنتو معهم فافوزه فوزا عظیمه، در همی جمعی که فی جواب لیت آمده یه فی قوله تعالی، همچون در جوابی که لیتنی ای کاش که می بدم کنتو معهم می بدم با همراهی آنها فافوزه فوزا عظیمه. درجه فعل مضارعی چی نصبش کرد؟ فافوزه برای چی نصب شد؟ به خاطر که در جوابی طلب واقع شده است، فای سببی است. علما همی را دلیل کردن و آیت که در بالا فلو ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین همی را به همی آیت قیاس کردن، گفتن که در ایجا وقتی فا سببی باشد و ان مضمره که نصب کرده باشد، پس در همون جمع لو به معنای چی است؟ لیته است و همی جمع فعل مضارعی نصب شده است، مثلی هم است. اما ابن هشام یکی نه ولا دلیل فی هذا، ای یگان دلیل نداره، میگه لجواز ان یکون نصب فی فافوز مثله فی قوله، که یعنی که در همین آیت که آورد به آیت بلاغی میگه تماما مانند بده نمیتوند. از این دلیل دیگه میاره، شعر میاره و به این بود بگیم ردیخچه قوی تر میکند. یعنی در شعر چی است؟ میگه ولبس عباءت وتقر عيني احب الي من لبس شفوفي. در اینجا نیکنکی تقر فعل مضارع منصوب است. آیا همیجا ما نگاه کنیم که از پیش نه لایته است، نه امر است، نه تمنی است، هیچی نیست، پس فعل همی مضارع چی نصب کرد؟ خب فعل مضارع ان مضمره چکار کرد؟ نصب کرد. یعنی که و انت قر، وقتی که ما انی مستری را در فعل مضارعی که درآوردیم چی گه میشود؟ در تعبیر مفرد میشود. وقتی که اسم مفرد کشید میگه مستر معول معطوف به لبسون، لبس هم چیز مفرد است. یعنی که ما فهمیدیم که ایره از پیش یکان چیز نه فای سببی آمد، نه یکان چیز دیگه که نه جوابی طلب آمد که نصب شود. همین را ابن هشام فسه که این امکان ندارد. خب و خبرش چی است؟ لبس مبتدا است و احبو خبرش است. و گفتیم که چی را نصب کرد؟ ایره ان مضمره. و با دیگه مثال هم میزنم، میگم و قوله تعالی او یرسل رسولا، یرسل چی نصب کرد؟ همچون ان مضمره نصب کرد و ان یرسل، و این هم چی میشود؟ تعویل مصدر مفرد میشود و ما میگیم مصدر معول، عطفش میکنیم به یعنی آیت پیشینش وحیان آمدگی به دعایت پیش نشد، یعنی با هم وحیان نصب اوش میکنیم، عطفش میکنیم. خلاصه کلام میشه که ابن هشام گفت که برای تمنی نمی باشد، وقت تمنی که نباشد ما او را شرطیه غیری جزیمه میگیریم. الخامسو قسم پنجمش آخرانش چی است؟ انتکون للارضی، می باشد برای ارض. ارض گفتیم برای طلب کردن به رفق و تحضیض و طلب کردن به شدت، مثل الا و حلا. نحو لو تنزل عندنا فتصیب راحتا، یعنی که ارض پیشنیاد است، یعنی با ریف و ملایمی که اگر مهمان شوی به نزد ما پس راحت میکنی. در دامش میگه که ذکره فی تسهیلی، و همچون ذکرش است در تسهیل، تسهیل کتابی ابن مالک است، تسهیل و فواید، همچون همو جمع ایره ارض گفته ذکر است. میگه و ذکر لها ابن حشام لخمی، ابن هشام اللخمي غير ابن هشام الأنصاري. تجي راز ولا ماينا في تزكيه معنى آخر وهو أن تكون لتقليلي وحمشون بمعنى تقليل يعني كام بدنا ميو يا نحو ومثالي تصدق ولو بظلف محرقين واتقوا النار ولو بشق تمرتين. يعني صدقه كنين اگرچه همو پوچه سوخته شده هم باشد، اینه که پاچه گاو از گوسفند است، با همو یا اینکه میگه بترسین از آتش جهنم اگرچی به نصف خرما هم باشد، یعنی کم هم باشد صدقه کنین. اینجا دولت باید تقلیل کرد. اگر که خلاصه بندی کنیم کاملا گفتیم که شرطیه میآید و یعنی برای تغییر شرط به زمان ماضی میآید و همچون امتنای جواب به علت امتنای شرط می آمد. همچون گفتیم که چه از حرف شرط برای فعل مضارع است، یعنی برای آینده است، اما مجزوم نمی کند، به منزله این بود. و همچون نوع دیگر مصدریه بود، مرادفی ان می آمد. خب و همچون مرادفی لیته می آمد برای تمنی، گفتیم که جوابش باید که اقتران با فا باشد. و آخران من به معنای ارض بود، یعنی که گفتیم به رفق به معنای علا می آمد. خب و همچون بعضی از علمای دیگه هم چرا تقلیل در او اضافه کردن. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.